اسلام میں جب شراب حرام ہوئی قدیم زمانے سے قرن میں چلتی تھی، لوگ پیتے تھے، حضرت ابو طلحہ طالب علی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک کار تھی، اس میں بہت سارے صحابہ تھے، اس دعوت میں کھجور کی بنی ہوئی شراب وہ بھی دستر خان پر تھی، اس لیے حقیقت یہ جو آیت ہے یا ایمان والوں شراب اور جوا جدا، شراب اور جوا والانصاب بور، عربوں کے یہاں مورتیاں رکھی ہوئی تھی، والانصاب انصاب یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہے پانچے کے تیر، آج کل کی اصطلاح میں اس کو سمجھ سکتے ہیں لوٹری، جیسے لوٹری کرتا ہوتا ہے دیہائی قسم کی بات تھی، یہ سب رجس ناپاک ہے، گندگی ہے، من عمل الشیطان شیطانی کام سے ہے، فاجتنبو لہذا اس سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے کہ ڈالے تمہارے درمیان عداوت دشمنی، شراب میں اور جوا میں جگر، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے، فل انتم منتظر، کیا تم رکو گے بچو گے یعنی بچو؟ ہمارے پاس صحابہ کرام کے درمیان میں جتنی چیزوں میں فرق ہے اس میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انہیں کوئی بھی چیز ایک مرتبہ کہنی پڑتی تھی بس، تو یہ حرام، یہ نہ جائے، یہ گناہ، ایک مرتبہ مجاز نہیں ہے کہ اس کو، میں نے یہ آیت اسی لیے بولی، جب یہ شراب یہ لوگ دسترخوان کے اوپر تھے آواز آئی باہر گلی میں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے مجھے یوں کہا کہ انس دیکھو باہر کوئی حیران ہو رہا ہے، بہت ساری چیزوں میں معمول یہ تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا حکم جو نازل ہوا ہے اس کو لے کر مدینہ میں گھماتے اور وہ ہر جگہ حیران کرتے کہ بھائی آج سے اسلام میں شراب حرام، اور جو آیت نازل ہوئی ہے وہ پڑھ کر سنا دیتے، یہی باہر حیران ہو رہا، میں نے آ کر یہ کہا بس کہنا یہ آیت رات سے ہلا جو جس حالت میں تھا اسی حالت اٹھ گیا، گلاس میں تھی تو منہ میں نہیں تھی، منہ میں تھی تو گلے میں نہیں تھی، جس تھوک اور سب کے سب وہاں سے اٹھ گئے، مدتوں کی عادت پڑی ہوئی ون سر ہم اپنے نوجوان دوستوں کو کہتے ہیں بھائی بیڑی چھوڑ دے اسی کے لیے سیرت کو نقصان ہوگا. نہیں چھوڑ دی وہ اس کے لیے نہیں چھوڑتی یا تو اس کے لیے نہیں چھوڑتا. آج کل تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے گھر لوگ کھانے کی چیزیں آتی ہیں نوجوان بچوں کو بہت شوق ہو رہا ہے مزہ آ رہا ہے وہ چٹکی بجاتے ہیں نا تو چٹکی میں ایک تو ایک نظر آتی ہے مزہ آ رہا ہے. وہاں رہنا ہمارے تعلق والے آدمی کو یہاں تعلق میں کینسر ہوا اس کی وجہ سے اوپر کینسر ہو گیا پھر وہ لے گئے انڈیا جا کر آپریشن کیا تو وہ آپریشن میں ٹیبل بھی دور کر گیا اسی وقت. اب ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں چھٹی نہیں یہ دیکھو صدیوں کی عادت اور اس کے بعد مجھے کہا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انس یہ جتنا بھرا ہوا ہے مٹکے بھرے ہوئے ہوتے دیکھ لیے کرو کھجور کی بنا کر مٹکوں میں بھر لیتے یہ مٹکے باہر لے جا پھل لے جا کر اللہ جانت نے ہمارے گھر میں اللہ بتایا فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک ہور دستہ تھا. ہور دستہ جاتے ہیں ابیلو تو کہا کہ میں نے وہ ہور دستہ لیا اور باہر لے جا کر بچوں کو بھی مزہ آیا لڑا کر لڑا کر سب توڑ کر باہر تو مجھے اتنی بات بتلانے علم اپنے پیچھے عمل کا تقاضا کرتا ہے. ہم نے دس دن میں بہت باتیں سن لی اب یہ تقاضا کرتا ہے عمل کا. اس لیے کہ جاننے سے اگر عمل نہ ہو تو یہ علم و بال ہے. صحابہ کرام کی شان یہ تھی ایک مرتبہ حضرت نے یہ بات جماعت آج خطبہ دے رہے ایک صحابی اگلی صف میں آنے کے لیے لوگوں کو پاؤں دھک کے سلام سب تکلیف دیتے لیتے یہ حرام ہے جہاں جگہ جگہ رہی ہے اور اگر آگے کا شوق ہے تو جلدی آ رہا ہے وہ آ رہے ہیں. چاروں خطبے میں آپ نے کہا دلی بھائی گلی پر بیٹھ جا آگے آنے میں لوگوں کو تکلیف نہ دے یہ اجلیس جو آپ نے فرمایا بیٹھ جا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آ رہے تھے وہ جوتے کی جگہ تک پہنچ گئے تھے وہاں انہوں نے آواز سنی کہ حضرت نبی اطاعت فرما رہے ہیں کہ جی بیٹھ جا تو وہی جوتوں میں رہے وہی بیٹھی گئی جنہوں نے یہ کیا سنانا کیا ہو یہ نہیں وہ کس کو کہہ رہے ہیں ایک عمل کی چیز بننی ہوئی تھی اسی لیے مکہ مقدمہ میں اسکار نازل نہیں ہوئی. 13 سال تک تربیت کرتے رہے ایمان اور اندر کی طاقت بننے کے اوپر اور جب برابر یہ بن گئے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد دھڑا دھڑ اسکار نازل ہونا شروع ہو گیا اور ایک ایک حکم کو ہی مدرات میں قبول کیا عمل کیا پھیلا ہے. سلف صالحین اس کا اہتمام کرتے تھے کہ قرآن پاک کی ایک ایک چیز کے اوپر جو عمل کے مطالبے ہے ایک بزرگ تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں نے قرآن کی ہر چیز کے اوپر عمل کیا ہے جتنی چیزیں عمل کی ہے ایک آیت باقی رہ گئی ہے اس پر عمل نہیں ہوتا میں کوشش کرتا ہوں لیکن ابھی تک نہیں ہوا ہے کیا ہوا کہ سورہ نور کے اندر ایک آیت ہے جہاں پردہ اور دوسرے کے گھر میں جانے کی اجازت اور جانے کے وقت کا سلام وغیرہ کے احکام ہے اس میں ایک آیت کریمہ یہ ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ کہ تم کسی کے گھر جاؤ اور جا کر تم اجازت مانگو اور وہ یوں کہے کہ بھائی ابھی چلا رہا ہے ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس فرصت نہیں ہے برا مت ماننا چلے جاؤ یہ بہت زیادہ تزکیہ کا ذریعہ ہے ذالک ازکیٰ لکم اس سے تزکیہ بہت جلد ہوتا ہے اس کی سب اس لیے کہ نفس کے اوپر اثر اٹھوڑی پڑتی ہے پر جتنے چیزوں کے اوپر یہ نفس کے اوپر اٹھوڑی پڑتی ہو تو پھر نفس کا بہت جلد ہوا ہو جاتا ہے اور تزکیہ ہو جاتا ہے ذالک ازکیٰ لکم تاکہ میں اس آیت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن جہاں میں جاتا ہوں تو دوست ویلکم کرتے ہیں کوئی مجھے کہہ دے وہی نسلی لڑکوں مرضی ہو کر دی یہ تلاش کرتے تھے کہ اللہ والے بزرگ تھے تو ان کے یہاں تربیت اور ارشاد کا سلسلہ تھا بڑی عمر میں کہنے لگے کہ مجھے تجارت کرنے کا مجھے دکان چھوٹی سی بنانا اس عمر میں تم سارا دن کا کام چھوڑ کر قرآن حدیث کا یہ کیا دھندا کرو نہیں مجھے کرنا گھر کے لوگوں نے گھر دیا چھوٹی سی دکان بنائی اور وہ اس پر بیٹھ گئے تین پر تھوڑے دنوں کے بعد کہنے لگے کہ اس کو بند کر دو ختم سمجھتا ہے کہنے لگے کہ اصل میں نے تلاش کرنا شروع کیا تھا کہ قرآن و حدیث میں کتنے اعمال کے اوپر مغفرت کے وعدے ہیں قرآن میں کتنی جگہ پر ہے کون کون سے عمل کے اوپر اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے احادیث میں کون کون سے عمل کے اوپر مغفرت کا وعدہ ہے میں یہ تلاش کر رہا ہوں حدیث پاک میں ایک مغفرت کا عمل دیکھا اقرار من اقال نادما کہ کوئی شخص تمہاری دکان پہ کوئی چیز لے گیا اور حقیقت میں اس سے غلطی ہو گئی نادم کا مطلب یہ ہے کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا ہے یقین نہیں کر رہا ہے کھیلتا نہیں حقیقت میں اس سے غلطی ہو گئی مال خریدنے میں اب وہ واپس آیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی اس کو واپس لے اور میرے پیسے واپس لے گئے اس عمل کا شریعت میں اطالہ ہے مرضی کے اندر اس کو اطالہ کرتی ہے لیکن اس کے لیے حدیث میں چین لگائی نہ دی بن کہ وہ حقیقت میں اس کی غلطی ہو گئی یہ آج کل کے زمانے میں تو لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا اطالہ کریں گے یہ حدیث میں وعدہ ہے کہ کل تم نے اس کے لے لیا میں یہ گناہ سارے کے سارے ختم کر دیتا ہوں یہ حدیث کے پاس میں بشارت ہے اطالے کے اوپر اب میں نے سوچا وہ حضور کہنے لگے کہ مجھ سے یہ عمل کیسے ہو سکتا ہے اطالے کا کبھی کوئی چیز ایسی ہی بھی نہیں ہے اس لیے دکان شروع کروائی کہ دکان پر بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی گھڑا آئے گا چیز واپس لے کر میں اس نیت سے واپس لے لوں گا کہ چلو میں اس کے ساتھ اشارہ کروں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ ہوگا اشارہ کر لے سر میں سارے کے سارے اسباب تلاش کر رہا تھا اور اس پر عمل کر رہا تھا اس میں سے یہ ایک عمل باقی رہ گیا تھا آج اس پر عمل ہو گیا اب دکان ختم کر دو تو ایسے اعمال رکھ کر اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشیرت کی امید لے کر بیٹھے کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ کچھ نہ کچھ ایک تو قبول ہوگا اور کسی ایک چیز ہی کے اوپر ویسے تو جو کچھ ہوگا وہ ان کی رحمت سے ان کے فضل ہی سے ہوگا, لیکن یہ بہانہ بنے گا فضل اور رحمت کا. اسی لیے حضرت سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے منصوبات میں لکھا ہے, جب وفات کے بعد کسی نے ان کو پوچھا کہ حلق اتن اشارات و فنیت الاخبارات و ما نفعنا الا رقیات فی ذوق اللیل, کہ وہ علوم اور معارف جو ہم بیان کرتے تھے میاں اس کو تو کسی نے پوچھا بھی نہیں, بس وہ رات کے اندھیرے میں جو چند رکعت پڑھ لیتے تھے تہجد کی, اس وہ بہت کام آئی, اس سے بہت کام بنایا. وہ علوم اور معارف ٹھیک ہے, ہم نے کیا بیان نہیں کیا سب کچھ کیا, لیکن حلق اتن اخبارات و فنیت الاشارات و ما نفعنا الا رقیات فی ذوق اللیل, رات کے درمیان میں اندھیری میں جو چند رکعتیں پڑی تھی وہ یہاں بہت کام آ گئی اور اس کے بہت کام ہو رہا ہے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, اللهم رب زدنا علما نافعا, اللهم رب زدنا علما نافعا, اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا ولا تنقص منا ثوابك ما اعطيتنا, اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نعمتك وجزمك سخطك يا حي يا قيوم برحمتك العظيم, اللهم اغننا عن العلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه, اللهم اغننا عن العلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه, اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات, اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم انا نسالك الرزاق والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار, ربنا تقبل منا.